أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إنا أبانا لفي ضلال مبين. نقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. اسبري آياتونو کی تر دا آیت نمبر شلم پوری دا دویم مرحلہ دا واقعی دا یوسف علیہ السلام دا. اس پر یہ دویم مرحلہ کی ارون تا پتہ لگی دا یوسف علیہ السلام کو خوب اولی دو یعقوب علیہ السلام منکڑو چی خوب پل ارون تا مبیانوا خورونو تا پس چل بانے پتہ لگی دلی دا یادی دوانو خپلو کی خبری کولی چا اوری دلی دی خورونو تا پس طریقہ بانے پتہ او لگی دا اخوی اس پروگرام جوڑی چی یوسف علیہ السلام با دا پلار دا مخی نسنگ لرکو زک زمون دا پلار مینا اگر صرف د یوسف علیہ السلام او داغه د رور د بنیامین سره ده مونږ تاړو لفت نه راکوي مونږ تاړو ګوري نه مونږ سره اړو خبرې نه کوي مونږ سره اړو مینو محبت نه کوي. اوس دا رونه راغون شوي دي او خپلو کې مشوره کوي چې څه کول پکار دي. نو په دې دویمه مرحله کې تدبیر د رونو د یوسف علیہ السلام په خلاف د یوسف علیہ السلام کې آن تر دې چې کویته وغورځولو او بے په قافلې والا باندې خرڅ کو. نو پرې دویمه مرحله کې د دې خبرو الله تذکرہ کوي. اس قالو لیوسف کله چې اویلې دوی یعنی د رونو د یوسف علیہ السلام لیوسف خامخا یوسف علیہ السلام تو السلام و اخوه اورور ددو احب الی ابینا دیر محبوب دی پلار زمونتا ملنا زمونگنا ونحن عصبة او مونگ یو ڈلا انا ابانا لفی ضلال مبین یقینا پلار زمونگا لفی ضلال مبین خام خام پا خطائے سرگند کرے یا خام خام پا محبت سرگند کرے. اس قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه رونه راغون شو د یوسف علیہ السلام او خپل کی مشوره کوي لسوان راغون دي او مشوره په دې باندې کوي چې یوسف علیہ السلام او دا غرور بن یمین زمونږ پلار ته ډیر محبوب دي یعنی زمون پلار چې د دوانو سره سمره مینه کوي دومره مینه زمون سره نه کوي حالان کې مونږ ډله یو مونږ ځوانان یو د کار کسب خلک یو ادا خو ماشومان دي نو پلار له پکار دی چې مونږ سره مینه وکړي. یوسف سره مینه کوي او داغه رور سره مینه کوي. ان ابانا لفی ضلال مبین, یقینا پلار زمونږه خامخا په خطائے سرګند کې دی. او پلار زمونږ خو ډیر خطا دی په خطائے کې دی, چې ګوره هغه سره مینه کوي او مونږ سره مینه نه کوي. هغه مټې د ځان نه پرې کول غواړي او هغه ماشومانو سره مینه کوي. یا امام رازی رحمت اللہ علیہ په تفسیر د سورې دوحا کې د دغه آیات دلان دی وی ووجد کدوان لن فهدا, نو مان کوي اومندلو مونږ تا لره دوان لن محبت کوونکې د دین سره فهدا, نو طریقه را بیانم د تو خو ده. نو دوال مان هغه کوي محبت کوونکې, نو دغه مان را واخله دلته ولګو. انا ابانا لفی ضلال مبین, یقینا پلار زمونږه خام خام پا محبت سرگن کے دے و دا خوخ کارو سر مینہ کئیے. دا گرم منگ تاڑو لفٹ نرا کئی و غصر مینہ کئی, ہر ٹیم و سر گرزی و ہر ٹیم و سر ناس دی او منگ تے چرتا دامونے بیلے چلک سنگ گئے و سنگ لا. انا ابانا لفی دولال مبین, اس وی سکول غاڑی نگورا اس یو یو خپل رائی وی نقتلو یوسفا او اطرحو ارضا یخلو لکم وجہ ابیکم و تکونو من بعدی قوما صالحین. نقتلو یوسفا, وجن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, او اطرحو ارضا یاو گرزوی دلرا اردن یوزم کیتا, یخلو لکم وجہ ابیکم, خالی بشیتا استا مخد پلار ستاسو, و تکونو من بعدی قوما صالحین, او شیبتاسو پس ددینا قوم نیکان. کیا مشورہ ورکا چو وجنے یوسف علیہ السلام, وی وجنے بس خبر بے ختم شی, دا پلار مخوز گارول غوانے زانتا نہ, بس یو آسان کار دے وی وجنے ختم کے. او یا دادا جی ردیزم کے نے رک کے, یعنی اچھتی کے او بس دا سے لری زے کی پری دے چاڑو بیارات لینے شی. اویت رہو اردن, یاو غرزوی دل را یاو زمکی تا, یخلو لکم وجہ ابیکم, خالی بشید تاوستا مخ دا پلار ستاسو, بس دا پلار مخ برا دا خالی شی. ازی کما قلو که کما قلنو, الگا تچی دا یوتن محبت حاصلو الغواڑی نا پکار دا چی داغا دا محبوب سر مینو کی دا سی دو کنن. قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ, اوہ پیغمبر علیہ السلام کچری یہ تاسو چی مینہ کوئے دا اللہ سرا نرم بے شرط بسئی فتبعونی زمان تابداریو کی, یعنی ما سرا محبت اس آتے زمان سرا مینہ اس آتے زمان تابداریو کی, یحببکم اللہ مینہ بو کی تاو سرا اللہ سکسد اللہ محبوب. نو کا اللہ سر مینہ کول غواڑے اول بما سر مینہ کرے, نو چی زستا سو محبوب شم اللہ خود بخود ستا سو محبوب شم. دارون دی یوسف علیہ السلام کا مقل اللہ کا دپلار محبت او مینہ حاصلول غواڑے, نو پکار دار چی دی یوسف علیہ السلام سر مینہ ہوکے, نو چی دا سر مینہ ستا سو پیدا شی نو دپلار بتاؤں سر خود بخود مینہ پیدا شی. نو دوی وی روکی که دا مخینا, نو که یوسفم دا مخینا روک کو نو دا پلار خو بتاسو سم دشمنان چه خو کما قلو کدا. و تکونو من بعدی ہی قومن صالحین, او شے بتاسو پس دا دینا قومن صالحین قوم نیکان, وی قوم نیکان بشے عمر له د باطل پرستو دا کار دی چې وای نیک سړی اوجنه نو کدی دی اوجنه نو بن نیک پشه. او ملګرو مولانا خان بادشاہ رحمت الله علیه شهید اذان چې وته پیرانو فتوا کړی وا وای دې کچا مړ کو نو وای دومره ثواب دی لکه د بدری صحابي. پیرانو فتوا کړو یو جرتی قاتلو هغه ویل که زه اووجنم وای که تا اووجلو نو وای هغه ټول ګناهونه تا الله معاف کوي. هغه راغو مونږ رنګې وشوه شپېلی تېنه زه وغوښتو هغه وله بستره م روړه او روټۍ م وله روړه او یره چې زه مسافر یم هغه ورته ویل ځه روټۍ وخوره او بیا دا بستره واخله سهار به بیا ګپ لګو. هغه دې کور ته لاړو چې سهار راغو اذان شروع کولو نو چې څنګه اذان شروع کو اشهد ان لا اله الا الله ته را ورسېدو نو هغه پې درستو نه ډزې وکړې او دغه رنګې شهید یې کړو. اوس هم په هغه محراب کې هغه نشانات د ډزو موجود دي. نو دا اکثر د باطل پرستو کوي وایي به وی وجنه نو تا ته به ثواب ملو شي او دغه رنګې داسې درجه بلی شي لکه د بدری صحابي یا د احد د صحابي دویم وی وتکونو من بعده قوما صالحین او یوسف د مخ نه لرکه نو تاسو بس شي نیکان بشه. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوا فی غیابۃ الجب. قال قائل منهم ویلیو وینګی د دوینا لا تقتلوا یوسف موجنے تاسو یوسف علیہ السلام والقو فی غیابت الجب او غرزوی دلرا پا غپٹ جور کوی کی یلتقط ہو بعض السیارت وابخل دلرا یا پورتبکی دلرا بعض قافلے والا ان کنتم فاعلین کچریے تاسو داکار کون کی. قال قائل منه اخو ګلو کنه یوسف علیہ السلام اوسو اخو ګلو په مرګ چرته پیرزو شو ویل یو ویون کې د دوینا یو رور پکې وای لا تقتلوا یوسف سو کوئی لا ویو سو کوئی يهودا لا تقتلوا یوسف موجنه یوسف علیہ السلام تو سلام یوسف موجنه او کوای چې رب بس دا مخه د پلار اوزګارول غواړي نظر د طریقه خیم کنه سره وجنه دا سه به وکو یو کوي ته به وګورځو سره به وګورځو کوي ته به وګورځو نه بس قافله والا براشي اخی به د کوي نه پورته کی او چې قافله والا چرته زیب ځان سره به بوشي دا اوس ته به د پلار مخه اوزګارش نه دې بیان کړي ویلی یو ویون کی دوینا لا تقتلو یوسفا موجن یوسف علیہ السلام و القوه فی غیابت الجب او اغر زوی دلرا فی غیابت الجب پاغا پڑ جور کوی کے پاغا پڑ جور کوی کے جب اغا کوی تا ویلی کی گی مو دا پختو کی بندر وائیو پیجنے بندر کوی اگر کوی چې هغه ته د بهر نه وبلاندی شي نخلی تنگ پاتې شي او لاندې هغه کولوش لیدل نه ها او دغه کوی اوبه بیا څوک نس کی هغه وبې ترویش یا ترخیش یا ترویش او لګر دی کوی اوبه مسکا ولی وی بندر ده داخله تنگ پاتې شي او دغه رنگ لاندې شي لاندې هغه کولو شي دې ته ویل کېږي بندر او اکثر اوچم شي بیا نو وایي و القوه فی غیابۃ الجب وغورځوئ دلرا فی غیابۃ الجب په هغه پټ جور کوی کې ولې بچا څوک څوک ته اوس ښه خبر شو بچا و القوه فی غیابۃ الجب او غرزوی دلرا پا آغا پڑ جور کوئی که یلتقید ہو بازو سیارتی وابخلی دلرا یا پورت بکی دلرا بازو سیارتی بازی قافلی والا قافلې والا براشي نو چې د کوی نه اوبه اخلي نو دی به ورته د لاندې نه آواز وکړي نو بس هغې به یې پسه چل باندې پورته کړي ځان سره به یې یوسي ان کنتم فاعلین که چېرې یې تاسو دا کار کوونکي که وایه چې اوري شیا ځان ته د پلار مخه اوزګارو نو بد دا طریقه ده وکړي نو اوس راغلی دی پلار ته مشوره خو یې خپلو کې وکړه که نه اوس راغلل اوس پلار ته وایي چېره دا دا یوسف مونږ سره ولېږه قالو اویل دوی یا ابانا اے بابا جی زمونگا مالکا سلیتا لرا لا تأمننا لا یوسفا چتا مانت دار نگر زمونگ لرا الا یوسفا پا یوسف علیہ السلام و اننا لہو لنا سحون او یقینا مونگا دو خامخا خیر خواهی لٹون کیو مونگ رد خیر خواهی لٹون اے بابا جی سری تالا را چه تا امین نگر زی مونگا پا یوسف علیہ السلام دا یوسف مونگ سر ولی نلیگی بابا ولی مونگ ستا بچینیو ستا پا مونگ دوم را اعتماد نیشتا یوسف خم زمونگ رور دے کر او ما شم دے پرید مونگ سر اولیگا چه طریقه ازدکی چل ازدکی سبا بدا کارونه سوک کئی غٹ بشی بیا با طریقه نوشی نمونگ سر داس لیگا دشت بیابان تا نزمونگ با گڑی بیزی سرو دغرنگی نور کم کارونه دی اغا بکو او دیبم را سر گرزی نوز طریقه بیزده کئی نسلی تالران چی تا امین نگرزی مونگا پا یوسف علیہ السلام او یقینا مونگا دا دو خامخا خیرخواهی لطون کیو یا دا خیرخواهان رو مونگ خورا دا خیر دتو چه اوس که مونږ سره لاړو نو آینده زندگی کې به بیا دا پکار راشي څه به راشي پکار به راشي نو ته ولې مونږ سره دی نه لېږې ارسلهو معنا ولېږه د لرا معنا زمونږ سره غدن سبا یرتا سکه به وکړي بچه دا کړکې واړو سر یې مات نه شي مړه یارتا سکبو کی ویلعب او لوبی بو کی وینا لہو لحافظون او یقینا منگرد خامخا دے حفاظت کو انکو نبیو ارسل ہو مانا غدن اولی گدل را منگ سرا غدن سبا سبا چی منگ زو نو بابا منگ سرے اولی گا خنو دے بسو کی یارتا سکبو کی میوے شوی دی چار چاپیرا نو زمونږ سره بلان شي سکه خوبو کی کنه لګې ډېرې میوې خوبو خوري کنه ویلعب او لوبې به وکړي خو زه ډېر کور دی او بهر روځه او بیا کور دی او بیا بهر روځه اوده شه او راپاسه اوده شه او راپاسه مونږ سره بلان شي لګې خپې بیا ازادي شي اسې عجیبه سیاستدانان وګوره دا چې ښکاري چې زمونږ دي سیاستدانانو دینه چلیز د کړې دی دی مستګور اوس به ته وایي ته مې کاکا مې اوس ته مې ماما مې پلار دی څنګه دی ابا مړی او دی بره ته پلار دی څنګه دی هغه تره دی څنګه دی نیکه دی څنګه دی ویښه دی مقبره کې دی دی به دنه تپوس کوي په دې ورځو کې او یاره مونږ بدله ده وکړو مونږ بدله ده وکړو پنځو کالو کې بدله سه نیکړې او یې اوس بدله مونږ ده وکړو پنځو کالو کې تور ونه کړو اوس به ته مالو خانتیان کې اوس به مونږ بدله دو کو مونږ بدله دو کو ځان لوې وکړه چې پاش شي مونږ د پاره څه لکې ناغیم سیاست کوي څه وایي سکه به وکړي لوبې به وکړي مونږ یو که نه بابا جی مونږ به حفاظت کو مونږ اوس به هم تا ته وایي اوټ ته ما لرا آر سکې دې زه ځي موارې ما کچرو کې تاڼه کې تحصیل کې مړه ځای ما که نه سړی ته ولې غمونه کې وایي نال ناسحون اولې ده وویلې خیر خواهی لٹو او سوئی و اینا لہو لحافظون مونگ بے حفاظت کو کن سڑیت سغم کے نو قالا اویل یعقوب علیہ السلام انی لیحزننی گورا واقعی ندا ثابتی گی چی دارون دی یوسف علیہ السلام ہم پا دی خبر پویدل چی زمونگ پلار عالم الغیب ندے پوی گے کنا رون دی یوسف علیہ السلام پا دی خبر پویدل چی یعقوب علیہ السلام عالم الغیب ندے او یوسف علیہ السلام هم عالم الغیب ندے ورنکو پویدل پا پٹو باندے نو پلار سر و یوسف سر بے چلول کولو سوائے تاسو اغي پویدل خود دې زمانه بی عقل نه پویږي دی بیا مو پیغمبر عالم الغیب دی کنه پیر عالم الغیب دی کنه یو وای زمونږه مامان عالم الغیب دی کنه وستر کې اوخره راشه پوره واقعیه پوره صورت پدې یو مسله باندې رې چې عالم الغیب یو الله نه نو یعقوب علیہ السلام عالم الغیب او نو یوسف علیہ السلام عالم الغیب کو اونو بچو بو سره زیاته کول او یوسف به دې په پټه باندې بوتلو او بیا به په قافلی والا خرصور او مصر ته بدلو الته بیا بدنامه پی لګیدا او جیل ته بدلو سلوی قال به تیرېدل او د یعقوب علیہ السلام سترګې بس پینې دي نظر بیتلو سو وای تاسو خو عالم الغیب نو کوونه تکلیف بو تر رسیدلو بچو بو سره دوکه کړی و نزه کوي یعقوب علیہ السلام وی قال اول یعقوب علیہ السلام انی لیحزننی یقینن زچی ما خام خا غم جن کئی مالا ان تذهبو بهی چه بوز تاسو دل یوسف چه زما دا خوانا بی خواکی گی لرکی گی نو زما زلو خوری گی زلو می خفکی گی سمرم می نیوازن و انشم اجازت در کولی چه یوسف دا زان سر بوزه زکا یوسف چی زما دا خوانا لری کی گی نو زما زلق خفا کی گی او بیاوی واخافو او یریگا مزو ان یاکو لہو زعبو چی او با خریدل شرمخ شرمخ بیجنے بیڑیا در اس پی پشانتی ان یاکو لہو زعبو چی او با خریدل شرمخ و انتم عنہ غافلون او تاسو باید دنا غافلون نا خبر بچو دشتو بیابان دے زنگل دے او شرمخان پا گیڑیر دی پا دقا زیکی مپسیرین ہو جی شرمخان دیر بیڑیا گان اگر دقل تدیر نی یعقوب علیہ السلام مت زک شرمخ یادے گینے بلشے بے ہوتا یاد کرو اوی بچو تاسو با لو بے کوے تیا تاسو با کار روزگار کوے گڑی بسره وی بیزی بسره وی او یوسف معشوم دی اسی نه چه شر مخراش وی خریده نمی بوسه نگور رونه سوی قالو ویلی دوی لین اکلاو ذئبو کچری و خریده لرن شر مخ و نحن عزبتون او منگ یو ڈلا انا اذا لخاثرون یقنن منگ پدغ وقت کے لخاثرون خامخان تاوان یانو نبیو اگه سوئی بابا جی منگ کو ڈلا یو پورا لس کسان یو یو شر مخ منگ تس شده سا پورا لس زوانان یو یو شر مخ منگ تس شده منگ جو اندی بیو او یوسف بزا مونگ نشر مخو خوی دا خو بڑی را دا تاوان خبر نی دا بڑی را دا نقصان خبر نی دا سی چر تا که دیشی بابا جی پلار دوکا کو او دا غرنگی یوسف علیہ السلام تی بوتلو فلم ما دا بو بی پسر کال ملغی بی و سر بی پریخی بی فلم ما دا بو بی پسر کلا چی بویتلو دی یوسف علیہ السلام لران و اجمعو او یوی کرای خپلا اگر رای کڑی وکن چیر یوسف بسکو کوی تا بغرزو و عجمعو او یوی کرای خپلا ای یجعلو چو غرزو ایدلارا فی غیابت الجبی پا آغا پڑ جور کوی کی یو بل دسوی الکو ایرازه چی بس پا خپلا مشوره باندی عمل اوکو او دگرنگی کوی تا ورو غرزو کوی تا غرزو لو و اوحینا الیه اس دانه چې وحی وکړه مونږه الیه د یوسف علیه السلام ته اخو لا ماشوم دې څنګه وته وحی وکړه وحی په معنا د الهام زړه کې اچول زړه کې وته الله واچول و اوحینا الیه او زړه کې واچول مونږ د یوسف علیه السلام ته لتنبئ انهم بامرهم قامخا خبر بکی دوی لران بی امریم پا کارد دوی بانده حازا چی داره خب پکی گمه یه ورز بدا سی راشی چه تب دوی تا دا خبر یاده که چه یادم شی چه غزم کوی تا غرزولو تب خامخا دوی پا دی خبر بانه بیا یه ورز خبره و هم لاین شورون یعنی سمت لب شو واقعه که اللہ دا ثابته چه کیگی حقا چه سزغ وارم رونو د یوسف علی السلام سو غختل چې یوسف مونږ روکو الله سو غختل چې یوسف لزل وی درجه ورکم لوی مقام ورکم کموشوا کموشوا د رونو غوشوا رونو خویل مونږ روکو الله ویل زه ته بادشاہ جوړم دا ول ورځ نه په مصر کې عزت من شو نن کستا مخالفین وای مونږ بدو کو مونږ بدو کو خفکیږه ما سچ الله ستا په نصیب لیکلی اب تا تر رسی وهم لا ينشرون او دوی نه پویدل پانجام د دې کار باندې ای خو نه پویدل کنه چې دا مونږ یوسف روکو کشته کوی که یوسف کوی ته نو غرزولې او یوسف قافلې والا نو اغسته او یوسف بیا په مصر کې نو خرڅ کړي او عزیز مصر نو اغسته آیا یوسف په د مصر بادشاہ جوړ شوی وې سوایتاسو جوړ شوی به وې رونه خو نه پوهېدل چې مونږ یوسف روکو که مونږ شته کو الله وایي تاسو خو یې نه روکوې تاسو خو یې په ظاهره وایي چې مونږ یې روکو خو نانه تاسو خو یې شته کوې وهم لا یشعرون ونه یوس چرته یوسف علیه السلام چرته کنعان او چرته مصر چرته کنعان او چرته مصر وهم لا یشعرون او دوی نه پوهېدل په انجام د دې کار باندې چې آیا مونږ یې روکو او که مونږ یې شته کو یوسف علیه السلام یې کوی ته وغورځولو چې کوی ته وغورځولو دا څه خوري وجاءوا اباهم عشاء يبكون یوسف علیہ السلام تو سلام خو کی تو غرزول اوس وی کیرا کورته زو نستر غن بم پته لگی د شکل نه بم پته لگی چر د دروغجن سړی د ستر غن پته لگی د دروغجن سړی د شکل نه پته لگی نو یرا داسې کو چې لګه تیارې شي نو په تیارې کې بلټ شو نزا سترګې او شکلونه خو بم بچی کنه د پلار نو غره د شپې راغلی دی وجاو ابا او مشاء ایم کول او راغلن پلار خپل تا ایشان بیگالا یب کول جړیدون کی د شپې را بیگالا یعنی د شپې ماسختن ټیم کې رانل ایشا د ماسختن دی ټیم ته نور چې کلا پروزی ندا ماخام شو مغرب شو خو چې کلا په اسمان کې دا رڼۍ بالکل ختم شي او اسمان تور شي نه دې ته ویلې کېږي عشا یعنی ماسختن ټیم کې رالن تیاره لګېدلې وه پلار ته رانل او چغې سورې وهي وای غرق شو تباه شو غرق شو تباه شو هغه ته څه چلو شو نه ګوره دې ورته وایي قالوا ولدي يا ابانا اي بابا جي زمونغا اننا ذهبنا يقينا لاړو مونغا نستبق چي منډي مخلي وتركنا يوسف نستبق استباق وي لکيږي د مقابله منډي تا استباق څه دوي د مقابله منډي تا دا ريس چوت تا سو اي مون منډي وهلي د مقابله اننا ذهبنا يقينا لاړو مونگا نستبقو چې منډي وهلي وتركنا يوسف عند متاعنا او پریخود مونگا يوسف عليه السلام عند متاعنا د خپل سامان سره فاكله الذئب نو خوړو دلر شرمخ وما انت بمؤمن لنا او نه ته تصدیق کوونکې زمونږ د خبرې ولو کنا صادقین اگر چې مونږ رښتینی قالو ویلې ته یا ابانا اے بابا جی زمونږ انا ذهبنا یقینا لاړو مونږ نستبقو چې منډې وخلې وترکنا یوسف عند متاعنا او پریښود مونږ یوسف علیه السلام د خپل سامان سره امانه زه دوه پیرې ځکه کوم لږه ګرانې نور مطلب یې ګورئ په معنی کې دی دا معنی چې ما وکړه تاسو نو تاسو به پوه شوي چې دا آیات څه مطلب دی نور خو واقعیه ده بس پسې مخکې ځه پوهېږئ به خبرو که نه دا ونه چې زه په دې باندې په وخت تاسو ته ودرېږم اوس هم مسله پکې راځي بیا به ودرېږو نوره واقعیه ده ګورئ وته خو دا ترجمه چې زه یو پیره دوه کوم دی له چې تاسو یې ولیکې او پوه شئ پې تاسو پ پری خود مونگ یوسف علیہ السلام عند متاعنا د خپل سامان سرا فاکله الذئب او خوړو دل شرم بابا جی مونگ منډه وهلی او یوسف په مونږ کې ماشومو ناغه مونږ خپل جامو ته خپل پیزار تکینولو چې ته دل تکینو دې ته خیال کو نو مونږ چې منډه وهله لاړو چې واپس راغو یوسف نو هغه شرم خوړل اوی وما انت بمؤمن لنا د ایمان سره چې لام واقعی شي معنی بسی تصدیق کول دانه چې بچی پلار ته وای وما انت بمؤمن لنا نه ته ایمان روړون کې پمون نو پیغمبر به بدی ګناګار ایمان روړو د ایمان سره چې لام واقعی شي بمؤمن لنا لنا کې لام واقعی ده کر نو معنی نه ته تصدیق کوون کې زمونږ د خبره ولو كنا صادقين اگر چې یو مونږ رښتینی مونږ پر خپل خبره کې رښتینی یو خو ته زمونږ په خبره چرته یقین کې ته زمونږ خبره چرته منې وی حسن نخره زرشته کې نشته د یوسف سره نخره زرشته کې نشته چې تاسو وایې یاره شرم خو کړ دوی د کمیس خو مزیدار وشته دی د یوسف علی السلام نه او سوا یا سبل شي لال کړي رې هغه وینه کې اگر قمیص والا مگلے رہے اگر ٹول دوی نو پلار لے روڑو ویجی دا قمیص تے و جاو علا قمیص اورات لے اکڑل یا روڑو علا قمیص قمیص دا یوسف علیہ السلام بے دمین کذب بے خلطوین دمین کذب پلگی دلی دوین دا دروغو سرا پلگی دلی دوین دا دروغو سرا یعنی دا دروغو وینے دا د یوسف علیہ السلام په قمیص لګولې وا او غیب لار ته پیش کو وې دان نه خدا نو قال بل سولت لكم انفذكم مونږ سره لته جمعه ته دی خو اش نغره کې فقیرات پول باندې خې مناری ولا جمعه ته ماغه قصه شو روکړې غالبا درېمه جمعه ده کسوې مده د یوسف علیہ السلام نو اله دا درېمه ک دویمه جمعه اله پکې رسولې خې خبره تر ورسه ناغه تبو سم فلم شروع دی بس دازی قصه دا جوڑا کرده حیران بشه وطا اوی رونوی دازی ویلی نوی رونوی دا شرم خراوستو ای پلار وطا وی چی سد دلیل دیتاو سرا اوی رونوی لانلوی شرم خیرونی ولو اوی چی شرم خیرونی ولو اوی خلی ولی سرک لکه دا سرخه بشانده اوی پوینه ولی خلی سرک ای پلار تا ویل جیر دی شرم خورده دی اوی یعقوب علی زرام شرم خطوی چی تا خورده دی وی شرم خود دوی چی نا ما نده خورده دی حیران بشه و دا اللہ که قرآن سو و یو دیسو اس بامیانو که زوشتا چه تا پوستیو کی اگه غریبانان پس پوئی کی اگه غریبانان پس پوئی کی خو خوشحالی که وی قصه شورو دا ام ملا با جمعه پس پاس کئی اگل غریب لنور سو ورزی چا با بی جمعه تیره کی خو چرت بے پا یو قصه تیره یو چرت بلا کدی یوسف علیہ السلام دا قصه پا یو افتا کی اکڑا نبلی افتی لبا غریب سکئی خدا خدا آقا مزدوری دا پریده بس وی کنه که دیشه کال که دو یوسف علیه سلام واقعی وی بل کال لبیا دا بل پیغمبر قیصه شروع کی دا خو نختمی کی کن نوی شرم غیراوز دو وی خلی ولی سرک لکه دی سرخه پشانده پوینا اوی یعقوب علیه سلام و تا وی جی تا خوڑه دیده وی اقوی چی نم ما خو نده خوڑه دی دروغوی سڑیا قرآن صفا خبره که چی قمیسی ولی روڑو نو چی یعقوب علیه سلام اکتو چه ودا خودی روخیان شرمخ نو اولی دی قمیس ویسته ری و بیا خوڑه دیده وی ده غل نه یو نخ خام خواه پاتی که گی ده غل نه نخ خام خواه پاتی که گی یعقوب علیه سلام چه قمیس وکه تو داسه وی لکدی روخیان شرمخ نو وی ولی وی ده گنا ولی دی قمیس ویسته ده نو بیا خوڑه دیده اصا عجیبه خبره نده پوغ شو کنه چه بچو میسه چل کرده نو قال ویلی یعقوب علیہ السلام بل سولت لکم انفسکم امرا بلکہ خیستا گتاوستا نفس نستاسو امرن دا کار ستاسو تستاسو نفس دا کار خیستا کو بدم اکڑل را سرا سچدم خامخا کڑے رے فصبر جمیل کلام دا سرے فامری صبر جمیل نو کار زما دے صبر خیستا زخو نور سا نشم کو دے زبا صبر کو منو والله المستعان ولا ما تصفون او الله امداد کو ان کے رے زمان علامات صفول پاغ سکی چی تاسو بیانوی و دا تاسو چی کمی خبری کوی نو زب دی باندی نو پویگا ما زب عالم الغیب نیما زمان مرستو امداد با اللہ کئی و جاعت سیارتن فقہا وی مفسرین چوی دری ورزی یوسف علیہ السلام پکوی گره او دارونا دا کور نا روٹے روڑی پپٹ باندنے او یوسف علیہ السلام تے ورغرزی زکا یری دل خون چیازی نا یوسف روزی ہو سوکی رو باسی ہو دیرا منڈ کی کور تا او پلار تا وی زکا دا کور نے دیکھوا خواہ تا بکنان کی کوی کرے او خبر تے ننے یعقوب علیہ السلام ناسی نا جی سوکی دا کوی نرا بار کی او تا وی جی دقا کور میرے او را منڈ کی او پلار تا وی جی زخدائیم زمون پا مق بس پایدیش نا دی برا دی کوی نا چار چاپیر ناس دو چی شرط دے رونے چی او دا رنگی روٹے بے والا ام رونا روٹے بے ہوتا ورو غرزولا خبری اتری بے ہو سرکولی پا دی که قافلے والا رارل و جاعت سیانتو او را اغلال علاقہ سا خون پا گشتا کنا مولیان قدر پا خون وی مولا خون نرا چی چون پا که خیسی رتو کو سا چی قرآن وی مونگ دا تاقو آیو او زیم خون با ام دام کئی چی دا سا قرآن وی وقا رنگی وی زینی ونا سرخی پوڈر لگئی کنا مونگ دا سرخی پوڈر چل نرا چی و جاعت سیانتو زکا مونگ تا مخ کی لوی منزل دے لوی مزل را تا پاتے دے لوی سفر را تا پاتے دے پورا سو سپاری دے لکو بویل غواڑی کنا او مولا غریب تا خود اغریب تا سدی اخوی پرید مانا کال کی بدا واقعی ہوئے نبل کال لبا بیا دے ابراہیم علیہ السلام شورو کی نبل کال لبا بیا دا آدم علیہ السلام شورو کی نبل کال لبا کی بیا دا موسیٰ علیہ السلام شورو کا نو دا یوسف علیہ السلام با دخل کو نبیا ہی رہی نو بیا ہوتا دا یوسف علیہ السلام شورو کا دا غریب سری خوم دا با کئی نو و جاعت سیانتو دا اوز رونا چار چاپی را ناس دی قافلے والا را لل و یا لگت تکی شو با و جاعت سیانتو اور اغلا القافلے والا فارسلو واردو نولے گلو دیو با روڑن کے اخبل ماویل چو وارد چا تا وی او با روڑن کی تا ویلی ممک کے گلا و جاعت سیانتو اور اغلا القافلے والا فارسلو واردو لولے گلو دیو با روڑن کے اخبل فادلا دلوہ نخکا دے کا بوکا خپلا بوکا پی جنے دو بوکا بوکا اگا اگا بوکا رویستا او دگر انگی خکا دیکھڑا تا سو دے سوائے سو کو تا ڈول چھوائی مونگو تا بوکا وائی ادھا سرمنی نے جوڑا کڑی اپڑے پا کیا چوریا ورخکا دا کیو با پائی رو باسی فارسلو فارسلو واردوم اولی گلو دوی اوبرون کے خبل فادلا دلوہ نخ کا دیکھڑا بوک اخبلا نو قالا اولد یا بشرا او بشرا حاضا غلام دادے حلق اچھے بوک اخ کتا کا یوسف علیہ السلام کو سپکو معشومو اگر بوکی پسی زان ان خلولو بوکی پسی زان ان خلولو دے بوکا دا جسنگا بوکا برا ناخ کنا وی کتل یوسف علیہ السلام دے پکے دا بشرا دا قافلے دا مشردوم بشرا دیو تا وی یا بشرا او بشرا هادا غلام داده حلق و ما حلق مندو یا مفسرین وی چه داده زن لا خوشخبری ورکی قال ویلی دو یا بشرا های زیر دی ما لران هادا غلام داده ما حلق مندو و زیر دی ما لران و خوشخبری دی ما لران ما حلق مندو و سر روح بدعا واسر روح بدوان او پٹ کو دیرون دو یوسف علیہ السلام دی یوسف علیہ السلام لران پخ پل زڑکے پنگ اخبلان پوشے پا مانا واسر روح بدوان ورشو گورا امام ابارو تی بچے ورشا کاشی با ورشا کنا برا دکا واسر روح بے دعا او پٹ کو دی یوسف علیہ السلام لرا دی رون دی یوسف علیہ السلام پنگ اخپلا دا سولی کے پٹ کو دی یوسف علیہ السلام لرا دی رون دی یوسف علیہ السلام پنگ اخپلا یعنی پزڑکی دا خبر پڑکڑا چیزا مڑک کارو شو یوسف علیہ السلام بر حکم شید مننا د پلار مخبم خالی شی او دویم دا چې شوړه موړه بم جیب لراش کارو شو مزدوری شو او اثر روح به دوا د دې په بده کې خیر ده کنه پولیس والا رونه دي په بده کې خیر ده والله علی ای وای چرته به جنگ وشي نو چې جنگ وشي نو بس بیا غوا لنګه ده راضی به بس بوتلې به مسکي او چای نه به مسکي او هسې به وایي لکه څنګه چل اخلا چې وشي نو به بیا به سهار او غرمه شي سهار او غرمه به راځي نو روټۍ به خوري چای بس کي بوتلې بس کي هغې خو بس اوس کار دلته پېښ شوی دی که نه د هغې خو په بده کې ښه ده والله علیم بما یعملون الله ښه پوه الله ښه پوه دی په هغه څه باندې یعملون چې دوی عمل کوي الله ته خو پته وه وشروه بثمن بخس دوی چې څنګه وکتل چېرې یوسف علیه السلام خو یې د کوی نه را بهر کړو هسې نه چې حل وته ووایي هسې نه چې حل وته ووایي دوی په منډه منډه راله وایي دا خو زمونږ غلام دی وایي مونږ لې راکړه هغې وته لکه څه چللې وایي دا زمونږ غلام دی زمونږ نه تښتېدلی دی وایي ښه وایي واله بس بوی ځئ نو او دوی چې ستاسو غلام دی نو بس والی بوی ځئ مونږ پسه کړو وایي ګوره مونږ به پسې ګرځو منډې ترډې وو نن درېمه ورځ ده او دی ګوره کوی کې پټ شوی دی وایي ښه ستاسو غلام دی وایي وایي بس بوی ځئ هغې وته یاره مونږ یې نه بوځو دا سرکشه غلام دی هر ټایم تختی را تختی نو بس که تاسو یخلی په تاسو به یې خرڅ کړو که تاسو یلی په تاسو به یې خرڅ کړو هغې وته یې ښځه وایه څو پیسې مونږ سره خو ګورې څه شته راشته نه مونږ خو روپۍ اوړې وې هلته م پې سامان اخیستی دی او دار یې واپس را روان یو اسم را سره نشته وایي ښه وایي بس چې څه د سره یې مڼه رای کوي مفسرین فرمایي امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وی چې شل کوټه روپے وی اغم پا منډه کې چلیدلې نه وی دوی له واپس ورکړې وی او امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی چې دوی شوې سوي دوی شوې سو کوئی شل وی سو کوئی دوی شوې خدا و چې رد د دې چې کومه پیمانه و ناغه سلوی خروپے یو کیلو سلوی خروپے یو کیلو دا د دوی پیمانه و اغه من چې وته تاسو وای نو د دوی یو کیلو هغه څومره یو کیلو څومره د دوی څلوېښت روپۍ وې یعنې څلوېښت روپۍ به یې واچولې نو هغه به د دوی یو کیلو نو دا د یو کیلو نه کم و نو څوک وایي شلو څوک وایي دویشتو والله عالم الله ته پته نه وشروه بثمن بخس او خرڅ کړو دوی د یوسف علیه السلام لره بثمن بخس په پنګ کوټه باندې پښتو کې مې راته وکړه ښه مانا خرڅ کو دوی د یوسف علیه السلام لره بثمن بخس په پنګ کوټه سره یعنی په قیمت کوټه سره روپۍ هغه خو سمې نه وې که نه کوټه وې او څومره وې دراهم معدوده چې روپۍ وې د شمېر دراهم معدوده روپۍ وې د شمېر یو څو روپۍ وکانو فیه من الزاهدین یا ساته په دنیا کې د ټولو نه قیمتي شی چې په ارزانه بیه خرڅ شوی دی هغه څوک دی یوسف علیه السلام خو زمونږ استاد یې وایي نه یوسف علیه السلام نه دی قرآن دی څه دی قرآن دی په دنیا کې د ټولو نه قیمتي شی چې ارزان خرڅیږي هغه څه دی زمونږ استاد یې وایي قرآن دی قرآن د پنځو روپو کتابو چې ته دم واچو پنځه روپۍ شکرانه واخله قرآن د لس روپو کتابو قرآن د پنځوس یا د سلګون کتابو چې ختم وکړو پنځوس یا سل روپۍ پې واله یا یو پیالې چې پې اوسکا یو پلیټ مټۍ پې وخوره بسکټ پې وخوره قرآن د دې کتاب نو وکانو فیه من الز پدې پوه شوې وشروه بثمن بخس خرڅ کو دوی د یوسف علیه السلام لره په قیمت کوټه سره داهم معدوده چې روپۍ وې د شمېر وایي لکه بس دا دي نو زمڼه بس وایي دام ډېرې دي خو ببوی ځئ مونږ ته وایي خلاص کې هر ټایم تختی را تختی وکانو فیه من الزاهدین دو معنی دي ښه سوچ وده کوې یو معنا وکانو فیه من الزاهدین او دا رونه د یوسف علیه السلام فیه پا په خرصول د یوسف علی السلام کې من الزاهدین د بے رغبتونه یعنی د بے شوقونه په کوم په او دا رونه د یوسف علی السلام فيه په خرصول د یوسف علی السلام کې من الزاهدین د بے رغبتونه یعنی د بے شوقونه اغي ویل مړه اسی دیوالی خو چې بوی سي رونه سويري وای اسی دیوالی خو چې بوی سي چې مونږ ته مخه وزګار شي او دغه رنګې قافلې والا سویلې دویمه معنی وکانو او دا قافلې والا فيه په اغستو د یوسف علیه السلام کې من الزاهدین د بې رغبتو نه د بې شوقو نه هغې مته دومره پام نه کولو وایي مړه چې تاسو نه تختې را تختې نو سبا به ما نه هم تختې را تختې زه پسې کوم نو نه دوی اغستو نه هغوی اغستو نه دوی د شوق په دې شوق کې وو چې یاره مونږ ته ښه قیمت ملو شي او نه هغې په دې شوق وو چې یاره ښه غلام هم واغستو ښه ګټه به وکړو هغې م ویل مړه سرکشه غلام دی تختې را تختې څنګه چې دی نه تختې سبا به ما نه هم وتختې نو هغه هم دومره شوق کې نو چې یاره اغستې به وکانو فيه من الزاهدین پوه شوې لکه په دې باندې دویمه مرحله اختتام ته ورسېده په دویمه مرحله کې څه وو څه پکې د رونو د یوسف علیه السلام تدبیر د یوسف علیه السلام په خلاف کې پلار ته بانې جوړول او یوسف علیه السلام د ځان سره بوتلل او بیا یې کوی ته غورځول او په قافلې والا باندې خرڅول راتلونکې درېیمه مرحله کې به انشاءالله وایو چې یوسف علیه السلام قافلې والا مصر ته ورسولو او مصر په منډی کې خرڅولو عزیز مصر راغلی دی د مصر وزیر اعظم او هغه واغستو او هغه بیا کور ته بوتلی دی او په خپل زویتوب باندې نیولی دی او ښځې ته وایي چې د ده ځای ښایسته کړه د له ښکلې ځای ورکړه انشاءالله سبانی سبق کې دا درېیمه مرحله به وایو چې یوسف علیه السلام دا اولې ورځې نه په مصر کې عزتمند شوی دی.